라디아. Trójka budzi. Na zegarach mamy punktualnie godzinę czwartą, to oznacza, że zaczynamy najlepszą poranną audycję, czyli Trójka Budzi. Realizuje dziś Halina Leszczyńska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i przed nami dwie wspólne godziny. Na początek coś super od Sade, czyli Smooth Operator. Angel. ufaj przeznaczeniu. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Po godzinie czwartej, a w kalendarzu dzisiaj pierwszy dzień września. No i od razu chciałabym sprostować moje wczorajsze faux pas, fondue, albo foie, jak kto woli. Wydaje mi się, że nastraszyłam wszystkich niepełnoletnich naszych słuchaczy i obiecałam, że dzisiaj zaczyna się szkoła. Ja, córka nauczycielki, biję się w pierś. To jest absolutnie nieprawda. Szkoła zaczyna się dopiero w poniedziałek i bardzo dziękuję słuchaczowi, który wczoraj mi zwrócił na to uwagę, że dzisiaj to jeszcze nie pakujemy tornistrów. Dopiero 3 września. To tyle, jeśli chodzi o sprostowanie, a ja jeszcze dodam, że do końca roku zostało nam 121 dni. Słońce wstanie dzisiaj o godzinie 5:45, zajdzie o 19:26, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj dzień odpoczynku dla mam, bardzo ważny dzień, dzień rozpalania ognia w kominku, no to już się tak trochę jesiennie robi, dzień przebaczania i Międzynarodowy Dzień Banku Żywności. 4:09. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too wrong. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my time. Nie żałuj nic, wyobraź Komunikat od oddziału zamkniętego brzmi tak, że obudź się. No więc proszę bardzo, budzimy się, chociaż dzisiaj pobudka będzie dosyć chłodna, nieprzyjemna. Na termometrach niespełna 10 stopni na plusie. Najcieplej teraz na zachodzie około 11, w centralnej Polsce mamy 10. 9 stopni zaledwie nad morzem i na Mazurach. No i dzisiaj ta pogoda będzie co prawda słoneczna, padać nie powinno, chociaż pochmurnie będzie na południu kraju, ale bez deszczu. No ale będzie chłodno, bo na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie powyżej zera. Tak będzie na Podkarpaciu i na województwie opolskim. Ja jeszcze tylko szybko sprawdzę ciśnienie, bo to też ważna rzecz. 1002 hektopaskale, to ciśnienie będzie spadać, więc dzisiaj też meteopaci mogą czuć się nieco sennie. 17 minut po czwartej. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true. Could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sono umani tutti i sogni miei. Oh yeah,

26 minut zostało do godziny 5, a po godzinie 6 zacznie się pora na trójkę, w której dzisiaj będziemy pytać uczniów o przygotowania przed nie 1, a 3 września. I powiemy też o wielkim sukcesie naszych sportowców ze stolicy. Mówię to ja, poznanianka. Rzeczywiście wicemistrzowie Polski, czyli piłkarze Legii Warszawa, awansowali wczoraj do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. A więcej na ten temat przed godziną 8 powie państwu Mateusz Warianka z naszej redakcji sportowej. A teraz zostawiam państwa z Kultem i 6 lat później. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie, odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. ja mówić ci chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić ci chcę długo i głośno. Chiba i Enjoy the Ride, czyli pierwszy utwór z szóstego albumu studyjnego zespołu, z albumu Dive Deep. Trochę poczułam się jak w samochodzie, ponieważ bardzo długo męczyłam tę płytę właśnie w aucie i w związku z tym, że to pierwszy numer, to zawsze kiedy odpalałam samochód, to ten pierwszy numer gdzieś tam wybrzmiewał w tle. 2008 rok to był czas, kiedy ta płyta miała swoją premierę. A już za chwilę zagramy Natalię Przybysz, dlatego że dzisiaj pani Natalia ma swoje 40 urodziny i pewnie większość z nas z 1 września wspomina niezbyt sympatycznie ze względu właśnie na szkołę, ale jak ktoś ma urodziny tego dnia, no to ten dzień wygląda zupełnie inaczej. Kwadrans do godziny 5, a już w trójce teraz Natalia Przybysz i Nazywam się Niebo.

Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like. Siedem minut zostało do godziny piątej. Czas już wstawać i proszę nie narzekać. To wcale nie jest trudne, tak jakby się wydawało na początku. No i nie jest tak źle, jak mają na przykład bobry. Ja w ogóle chciałabym zgłosić wniosek do Rady Języka Polskiego o pojawienie się nowego związku frazeologicznego, które będzie na przykład, nie wiem, bobrzym życiem. Bo rzeczywiście te zwierzęta w Polsce nie mają łatwo. Coraz częściej pojawiają się w górach. No i 2 lata temu wybuchła afera, że jak to, że bobry w górach? Co to się stało? No okazuje się, tak jak wytłumaczyłam, czyli to pracownice Tatrzańskiego Parku Narodowego, że to zupełnie normalne zjawisko, zwłaszcza teraz przy zmianach klimatu. Chociaż w tych górach te bobry nie mają łatwo. Przede wszystkim dlatego, że trudno jest zdobyć pożywienie. Jest wysoko, więc zdarza się, że te bobry szukając pożywienia spadają w przepaść. Do tego wszystkiego trudno jest im zbudować szałas, czy tam, nie, bobry w szałasie? I nie wiem, w czym bobry mieszkają, szczerze mówiąc. Na pewno w żeremiach, podpowiada mi pani Halina. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak. Ja miałam 2 z biologii, dlatego tak mi ciężko idzie. Nie jest łatwo. Teraz z kolei kolejna afera z udziałem bobrów, no bo okazało się, że jeden z nich zbudował tamę. Trzeba było ją rozebrać, no bo zaczęła zalewać jeden ze szlaków, więc to dla dobra turystów. Co zrobić, jeśli spotkamy na drodze bobra? Nie należy się go bać absolutnie, nie jest dla nas straszne. On się zajmuje swoimi rzeczami, więc można go tam z daleka pozdrowić w tym szałasie, czyli żeremiach, w których mieszka, no i pójść spokojnie dalej. To duże szczęście, jeśli uda się państwu spotkać na swojej drodze bobra. 5 minut do godziny 5:00, rock and roll, no dobry początek od budki suflera. Rock and rollem pachnie kraj. Wszędzie jakby był znów nowy duch, nowy luz. Dobra stara muzyka między nami żyje znów. Zrób coś też i ty dla rock and rolla.